मह काला उठ जाए, पौड़ी हर सज्जन मिल प्यारे, मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मित्र तिस हो बल जाई, गुण साजी तिन स्यों करी, हर नाम त्याई, हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई, बलहारी सतगुर तिस, जिन सोजी पाई, हर सीवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई, बलहारी सतगुर तिस, जिन सोजी पाई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा, परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाना, गुरमुख होए सो भौ करे, अपना आप पछाण, राग सोरठ दी वार दी बारहवीं पौड़ी, श्लोका नाल